na kati ya ndaku bubugo na zoki maladi ya bolingo motema panga te sheri akendeki mobembo na poto azongi te nabimangana na ningai mwasi ya sonia chance pe comme elinga na su telegramme ya bolingo elobi sheri akoya lelo na pokwa na sepeli mingi ye chuchuaye maladi na ngai esili bandeko nazwaki maladi ya bolingo motema pamba te sheri akendeki mobembo na poto azongi te nabimangana na ningai mwasi ya sonia chance pe comme elinga na su telegramme ya bolingo elobi sheri akoya lelo na pokwa na sepeli mingi ye chuchua ye maladi na ngai esili bandeko zangia tasepela mama isengwe koti motema na zangia tasepela mama isengwe koti motema sherina ye na zangi yaka koya manga bezalita mae na zangia tasepela mama isengwe koti motema na zangia tasepela mama isengwe koti motema.